Jumbo. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. 3 maart vandaag, goedemorgen. De dinsdagochtend editie van de 538 Ochtendshow. Met muziek van Offenbach, Miles Away. Radio 538. Het is gekkenhuis dit, hè? Dames en heren, dit is het krankzinnige gezicht. De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a light beam to the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Away bij 538. Dit is de 538 Ochtendshow. 3 maart vandaag. Het is dinsdagochtend. En nieuws over het conflict in het Midden-Oosten. Ja, alle kranten staan er vol van. NAVO-baas Mark Rutte vertelde gisteren dat de NAVO volledig achter de Verenigde Staten staat. Maar dat betekent nog niet dat de alliantie ook actief deel gaat nemen aan de oorlog. There are absolutely no plans whatever for NATO to get dragged into this or being part of it, other than individual allies doing what they can to enable what the Americans are doing together with Israel. And of course, when it comes to the stockpiles, I can assure you they are extensive. They will not easily be depleted. Zou Mark bij de nonnen zijn geweest? Ja, iets aan cursus gehad. Ik vond het niet te volgen. Het is nog steeds steenkolen, maar... Ik heb werkelijk geen idee wat hij net gezegd heeft. Nou ja, in principe wat ik ook al zei, dat de alliantie niet actief deel gaat nemen. Op dit moment. Ja, dat hij er volledig achter staat als NAVO-baas. Maar ik heb het idee dat het loopt allemaal net wat vloeiender. Maar zeker. Ja, misschien ben dat hij... accent? Ja. Ja. Hij praat nu de hele dag Engels, dus het is op zich niet raar. Jij zegt dat moet ook wel beter worden. Ja, dat... Ja. Ruud Gillet, die is in tegenstelling tot heel veel andere mensen helemaal niet zo blij dat het lente is. Dat vertelde hij gisteren in Rondo. Zijn neus pakt heel veel pollen op. Daar heeft hij last van. Het is vervelend. Dus Ja, en die neus van mij kan nog wel heel veel. Die pollen. Ja. Dus dat wordt niet zo. Dus, maar ja, de lint is altijd leuk. Alleen ik ben altijd, ja... Dan die verdomde hazelaar. De hazelaar, ja. Hooikoort, ja, ik moet altijd lachen om gezellig. Ja. Ik heb het idee dat hij de hele dag op de golfbaan staat. Ja, die doet alleen nog maar wat hij leuk vindt. En verder, Jan Joost heeft ook wel eens verteld. Toen moesten ze analyse doen. En dan, nou, dan had ging hij zo'n 4 uur voor mij live. En dan kwam hij om 5 of 4 binnenrennen. Ja, dan vond hij echt wie heeft er gescoord en wie is de beste ploeg. Dan had hij de hele middag staan golven. Had hij geen wedstrijd gezien en dan gingen ze op de uitzending. En hij pakte 5 ruggen, huppatee. Het viel Johan Derks op dat Hubert Bruls, dat is de burgemeester van Nijmegen, nogal is afgevallen. Sterker, hij had hem bijna niet herkend. Hij is hartstikke mager geworden. Ik denk op doktersadvies. Nou ja, maagverkleiding heb ik aan. Maagverkleiding moet dat wel. Ozempic. En die kin heeft hij nog wel. Nee, daar is een bolle Gijs. Maar dit is nog een oude foto en hij is toen een smurfing geworden om waarschijnlijk in de transitie te gaan. Ja, het werd ook vervelend, hè. Want als hij ergens op een terras zat, stopte elke keer mensen dan een propje in zijn mond en zo. Tino. Van harte welkom bij de ochtendshow. Ja, ja. Tot 10 uur hier op 5 uur. Word wakker, word wakker, word wakker. Word wakker met de ochtendshow. Je bed thuis, snel douchen, ontbijten. En pak nog maar een koffietje to go. En dan weer vlug de auto in. Je hebt eigenlijk geen zin. Maar je slechte bui verdwijnt. Want het zonnetje dat schijnt. Word wakker, word wakker, word wakker. Hoe is dat de weg, Rick? 97 files en de file met de meeste vertraging nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade, 17 kilometer lang. En de vertraging 59 minuten. Is vandaag een stralende lentedag. Flink wat zon, het blijft droog. De temperatuur 13 graden aan de kust, 16 in het binnenland en er staat ook nog eens weinig wind. Eddie Money en Ruddy Spector, take me home. I feel the hunger, it's the hunger. Tries to keep a man awake at night. Are you the answer? I sure wonder. But I feel with my appetite. With all the power you're releasing, it isn't safe to walk the city streets alone. Anticipations run through me. Let's find a key and turn this engine on. I can feel you breathe. I can feel. I don't wanna lose. geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Deed fronsen, maar blijkt goed uitgepakt. Deze Cold Heart in de Bnauw-remix. 18 over 8 inmiddels geworden op de dinsdag. Goedemorgen. De situatie in het Midden-Oosten is als volgt. De opperste leider Khamenei van Iran is uitgeschakeld. De grootschalige aanvallen op Iraanse militaire doelen, die houden aan. De vraag is, wanneer spreekt Amerika van een succes? En wat is de eindstrategie van het Witte Huis? Dat bespreken we met de scherpste Amerika-kenner van Nederland. Aan de telefoon Raymond Mens. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En de mooiste stem. Ja, ja, en een fijne stem. Ja. Dat kunnen we ook wel stellen. Ja. Ja. Of dat in de ochtend ook zo is, weet ik niet. Ja hoor. Juist in de ochtend. Ja? Ja. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja. Raymond, praat ons bij. Wat is op dit moment de laatste stand van zaken vanuit het Witte Huis? En hoe reageert de Verenigde Staten Amerika op de daden die op dit moment door de president worden aangemoedigd om die oorlog uit te voeren op Iran? Ja, de laatste stand van zaken van het Witte Huis is dat zij eigenlijk de doelen iets proberen bij te schaven. Dus eigenlijk zijn er drie doelen voor de Amerikanen in Iran. Ze willen de nucleaire faciliteiten definitief uitschakelen. Er is al twijfel over of dat de vorige keer gelukt is. Punt twee is dat ze er überhaupt voor willen zorgen dat Iran in die regio eigenlijk niets meer kan bewerkstelligen. Dus ze willen het leger van Iran überhaupt een hele grote klap toedienen. En dan punt drie, en daar wordt het helemaal interessant, Ja, hopen ze eigenlijk dat dit regime ten val komt. Ze hebben natuurlijk al het regime onthoofd. En dat ze naar een soort Venezuela-scenario gaan, hè, waarbij er een soort rompkabinet overblijft dat zich overgeeft. En dat dan ja, op enige wijze met Amerikanen samenwerkt. Nogmaals, zoals het ook in Venezuela het geval is. Maar minister Rubio heeft dat gisteren weer iets teruggeschaald. Die was gisteren in het congres om een update hierover te geven. En die zei, ja, het kan ook zijn dat we gewoon na een paar weken zeggen, zoek het maar uit. En dan zien we wel wie er nog overblijft. We hopen dat de Iraniërs dan in actie komen en zelf hun overheid overnemen. Maar doen ze dat niet, ja, dan is het voor ons ook prima. En daar is nu discussie eigenlijk over van, ja, wanneer is deze missie nou een succes? En ondertussen zie je natuurlijk dat het in de regio er niet, ja, rustiger op wordt. Want Iran slaat natuurlijk terug. Ja, nou is het wel zo dat Donald Trump in eerste instantie sprak over een oorlog die een paar dagen zou duren. Dat is inmiddels, is dat weken geworden. Er zijn al kennis die zeggen, ja, dit zou wel eens maanden aan kunnen houden. Het is toch niet helemaal dus wat hij er in eerste instantie van verwacht. Nee, wat zij natuurlijk gehoopt hadden is dat door dit überhaupt te doen, hè, dus überhaupt over te gaan tot het bombarderen van de Ayatollah Khamenei, door die uit te schakelen, door andere doelen te raken, dat eigenlijk wat sneller nog de Iraniërs die over zouden blijven in dat regime misschien wel zouden hebben gesignaleerd, hé, we willen met jullie praten. Dat was aanvankelijk ook het geval, maar later toch ook weer niet. Wat de Amerikanen nu inderdaad zeggen is van, ja, dit kan, want ja, ze bombarderen gewoon een aantal doelen. We weten dat Israël ook een hele lange lijst heeft ingeleverd met doelen die zij al heel lang willen raken. Dus het kan heel goed zijn dat dit inderdaad gewoon nog een aantal weken doorgaat, omdat de Amerikanen dan belangrijke doelen in Iran kunnen raken. En dan zien ze daarna wel of er nog sprake is van, ja, bijvoorbeeld een groot deel van de Iraanse bevolking dat opnieuw de straat op gaat. Hè. Dus dit kan inderdaad nog een militaire campagne worden die zomaar weken of maanden nog doorettert. Ja, feit ook nu dat de VS tegen Amerikanen in het Midden-Oosten zegt, ga daar weg, wat er ook gebeurt, dat geeft wel aan dat zij niet heel veel vertrouwen hebben in een snelle afloop. Ja, en wat het opnieuw aangeeft, maar goed, daar hebben we natuurlijk ook de recente geschiedenis voor, is dat, kijk, het uitschakelen van zo'n Ayatollah of überhaupt bombardementen starten in Iran, dat is voor de Amerikanen natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ze dit iedere dag doen, maar dat kunnen de Amerikanen. Israël kan dat ook. Wat dat betreft is Iran ook helemaal geen partij voor hun. Alleen wat dit natuurlijk ook weer meteen laat zien, is dat van die aanvallen starten, ja, dat is niet zo moeilijk. Maar hier ooit weer wegkomen, een exit-strategie bewerkstelligen, dat is altijd lastig in het Midden-Oosten. Kijk naar wat er in Irak is gebeurd in het verleden. Kijk ook naar wat er in Afghanistan is gebeurd. Ja, en zo zie je dat een aantal dagen nadat zo'n oorlog begonnen is, al meteen er vragen zijn over, ja, hoe gaan we dit ooit weer tot een goed einde brengen? En de vraag is hoe daarover nagedacht is. Donald Trump zal zeggen, ik heb een aantal exit-strategieën, want ik heb geen troepen, hè, mannen en vrouwen met boots on the ground het land ingestuurd. Dus ik kan ook gewoon op enig moment weer stoppen. En dit is niet een soort tweede Irak-oorlog. Nou, daar zal hij gelijk in hebben. Maar het is toch vaak ingewikkelder dan van tevoren gedacht om er dan ook maar weer een end aan te breien. Ja, nou wordt de parallel met de Irak-oorlog vaak getrokken. En er wordt ook meteen geconcludeerd door veel mensen, toen is er toestemming gevraagd aan de Verenigde Naties. Het internationaal recht is gerespecteerd. Nu is eigenlijk Amerika samen met Israël, zijn ze hun gang gegaan zonder dat andere landen daarin gekend zijn. En dat is toch wel een hele heftige wijziging opeens. Ja en nee. Het verschil met Irak is dat er toen inderdaad toestemming is gevraagd aan de Verenigde Naties, maar de Verenigde Naties hebben die niet gegeven. En Bush heeft dat ook niet afgewacht. Die heeft gedacht, we gaan gewoon. En ook in Europa, ook binnen de NAVO, er was wel steun voor de missie in Afghanistan. Daar hebben ook Nederlandse troepen aan bijgedragen. Maar de NAVO was verdeeld over de oorlog in Irak. Nederland heeft dat wel politiek gesteund. Hè. Daar heeft premier Balkenende nog heel veel over moeten uitleggen. Maar landen als Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld waren daar tegen. Dat zorgde toen ook al voor gedeeltijd. En in dit geval inderdaad, daar krijg je gelijk in, is er niet eens aan de Verenigde Naties gevraagd om deze oorlog te starten. Maar ja, ik moet daar wel bij zeggen, we leven niet in een papieren werkelijkheid. De Amerikanen kunnen dit soort operaties starten. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, het internationale recht. Maar ja, waar was het internationale recht toen de afgelopen weken naar schatting 20.000 Iraniërs van het leven zijn beroofd? Waar was het internationale recht toen Iran de afgelopen 30, 40, 50 jaar terreurorganisaties in het hele Midden-Oosten sponsorde, aanslagen beraamde in het Westen? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus ja, de Amerikanen gaan natuurlijk niet wachten tot ze daar toestemming voor krijgen van de Verenigde Naties. Zo werkt dat niet. Nog eventjes, we hadden net ook al dat fragment laten horen van Donald Trump, die in een persconferentie vertelt over het verloop van de oorlog. En wat ons opvalt, en luister even mee, je zal het ongetwijfeld ook gehoord hebben, Raymond, is dat hij klinkt wat uitgeput. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay, whatever it takes. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. But we have capability to go far longer than that. Hij maakt een mooie, beetje lusteloze indruk. Ja, dat klopt. Ik heb dat ook gezien. Ik denk ook dat dat zo is. Er gaan ook allerlei geruchten weer rond. En zo gaat dat in Amerika. Hij had wat vlekken in zijn nek met wat zalf erop. Zou die weer een ziekte hebben? Nou, het zou allemaal kunnen. Ik weet dat ook niet. Wat ik wel weet, is dat hij natuurlijk 80 is. Ja. En dat hij deze operatie heeft overzien toen hij van start ging in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ja, bij ons was het toen 10 uur 's ochtends, zaterdagochtend toen die acties begonnen. In de Verenigde Staten was het 3 uur 's nachts. En dan is hij ook nog steeds op. En die video die hij online plaatste, waarin hij met die pet op zei van, nou ja, we zijn militaire acties begonnen, heeft hij ook om 3 of 4 uur 's ochtends opgenomen. Na het hele weekend vervolgens zijn ze die oorlog aan het monitoren. Hier sprak hij op een bijeenkomst in het Witte Huis, die was al maandenlang gepland, waarbij veteranen een medaille kregen. Ja, dat gaat natuurlijk de hele dag door. En merk je dan op enig moment dat we te maken hebben met een president die 80 is? Ja, ik denk het wel, en ik denk dat we dat zien. Oké. Okay. Helder verhaal. Raymond Mens, dankjewel eventjes over de laatste stand van zaken vanuit de Amerika, hoe die er tegenaan kijken, deze oorlog die zij met Israël daar in Iran op dit moment uitvoeren. Dankjewel en wij spreken jou ongetwijfeld snel weer over. Altijd goed. Ja, maar goed, sorry. Raymond Mens over de VS dus, onder andere de Amerika-deskundige, de scherpste. 9:04, dit is de ochtendshow van 538 met Fleming Meteor. Niet nodig. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh, kom op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter, vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Oh, fuck, ben echt naar de klote. Dat ze niet, daar is niets aan gelogen. Het is beter, vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Kerels is klaar, verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Meteor, leuke samenwerking tussen de Nederlandse Fleming en de Belgische Meteor. Niet nodig, 9:04. Dit is de ochtendshow.

De files, zeg ik. 90 files, begin op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Roelof Arendsveen, 51 minuten. A12, Den Haag, Utrecht bij Bodegraven, 31. De N44, Den Haag, Amsterdam, bij de brug over het Oegstgeesterkanaal, 34 minuten. En flitsers op de A1, Apeldoorn-Barneveld bij Voorthuizen, 59.0. A2, Eindhoven Den Bosch bij Best, 138.8. En de laatste is de A12, Zoetermeer-Gouda bij Blijswijk, 19.4. Het is 8:45, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Amerika haalt niet-essentieel overheidspersoneel en hun familie terug uit Bahrein, Irak en Jordanië. Door de oorlog met Iran is het voor deze mensen niet langer veilig om te blijven, zegt de Amerikaanse regering. Een volle tank wordt snel duurder door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor een liter €95 betaal je nu langs de snelweg meer dan €2,30. Diesel kost ruim €2,15. En we doen steeds meer tegen racisme, maar het kan beter. Volgens de Raad van Europa zijn er nog te veel vooroordelen tegen moslims, maar is het goed dat er excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden? Nou, het klinkt een beetje vies, maar het is wel echt waar. De meeste mensen vinden hun eigen scheetjes eigenlijk helemaal niet echt heel vies. Oh. Terwijl een scheet van een ander wel vies is. Ja, ja. Nou, hoe kan dat? Nou, hoe kan dat? Is onderzocht. Hoe kan dat? Ze hebben allemaal proefpersonen en ze gaven hem allemaal een bak met pintobonen en laxeermiddel, zodat ze lekker op gang kwam. Ja. De boosdoener is dan waterstofsulfide. Dat zorgt voor die vieze lucht. Yeah. Maar de herkomst maakt dus alles uit, waar het vandaan komt. Het idee dat het van jezelf is, dat maakt het eigenlijk al minder erg dan van een onbekende. Yeah. Anderen dragen onbekende bacteriën bij zich, waarvoor we toch minder weerstand hebben. Mm-hmm. Onze eigen lucht is gewoon vertrouwd voor het immuunsysteem. En onderzoek laat dus zien dat geuren prettiger zijn naarmate ze de geurtjes vaker ruikt. Ja, ja. Begrijp je? Ah, een goede scheet is altijd feest, toch? Een goede scheet, daar kan je gewoon trots op zijn. Je kan ook wel eens in de auto zitten dat je denkt, nou, ik weet niet wat ik gisteren gedaan heb. Jij zit met je partner op de bank en je moet een scheet laten. Loop je de kamer uit of zeg je gewoon, joh, de bips gaan omhoog en... Omhoog vind ik sowieso niet eruit zien. Nee. Laat me zeggen, je kont optillen en... maar laat je een scheet waar je partner is gewoon nooit. Nee, je kan toch in het kussen laten, hè? Zolang je blijft zitten, blijft hij aan het kussen zitten. Nee, ik vind dat echt peek. Dan moet je daar... Maar jij loopt dan de kamer uit? Ja, dan zou ik de kamer uitlopen, ja. Maar dan hoor je, en dan laat je op de gang die scheet en dan loop je weer terug. Want vaak trek je hem ook weer mee terug. Nee, dat zou ik eventjes in de keuken iets gaan doen, of als het echt niet gaat. Maar ik vind het zo oncharmant. Als een vrouw een scheet laat, ik knap daar zo op. Ja, maar het gaat ook om jezelf. Ja, maar dus als man moet je dat ook niet doen. Okay. Oh. Ik heb wel een tip voor mensen die dus vaak scheetjes laten. De geur wordt positiever beoordeeld als het wordt gekoppeld aan een prettige ervaring. Ja, ja. Dus probeer dan, als je toch scheten laat, het een leuke ervaring te zijn. Dus laat maar zeggen, als je hebt iets besteld bij de Zalando... Ja. En je gaat die doos uitpakken en dan tijdens het uitpakken laat je een scheet. Ja. Of je trekt de fles wijn net open. Ja. En niet tijdens een ruzie. Want dat wordt alleen maar dat escaleert. Ja, en dan associeer je de scheet altijd met ruzie. Ja, daarom. En je moet eigenlijk, als je lekker samen aan het tuinieren bent, dan... Dan wordt het toch wat minder erg. Ja. Overigens krijg ik hier van de productie door... voor het schetenonderzoek staat in de map... een originele Rick Romein ruft. Oh. Dat heeft hij blijkbaar een keer opgenomen. Krijg een keer door, hè? Ja... Ik heb hem hier. Rick was altijd... Jij bent lange tijd, en ik moet zeggen, je bent er wel vanaf. Heel winderig. Heel winderig. Ik laat bijna geen winden meer. Nou, dit heb jij ooit blijkbaar een keer opgenomen. Ja, dit is gewoon niet... Dit is 100%. Dit is niet fris. Nee, dat is inderdaad niet van. Maar herken je hem? Ja, 100%. Grappig is dus, Anita die appt, die zegt... onder de douche stink je scheten niet. Oh. Nee, rieken ze het niet. Rieken ze het best. Oh, het best. Ja. Onder de douche rieken ze het best. Dat is natuurlijk warm, dus dan blijft het daar natuurlijk die damp een beetje hangen. Ja, ja. Oh, maar mag je scheet nog één keer horen? Ja, zeker. Smakelijk, man. Kom op, er zitten mensen... Het lijkt wel of die lang vast had gezeten. Nee, ik kan hem nou... Ik heb controle over de scheet. Oh? Ik kan echt eens gewoon... Hard, zacht, tonen, hard, zacht, alles. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Je zou een liedje mee kunnen... Nee, maar je moet, heb jij ook... je hebt natuurlijk, als je bijvoorbeeld 10 minuten voordat je thuis komt... nog een scheet in de auto laat en daarna uitstapt... en de volgende ochtend stap je weer in. Nee, dat hoort. Dat is natuurlijk net als met McDonald's wat je in de auto laat. Nee, nee, scheet ruikt niet meer. Nee. Dat blijft toch hangen. Ja, Tim, die kan het onderwerp bijna niet verdragen. Ik vind het, er zijn leukere onderwerpen. Ja, dat is waar. Nee, een scheet, maar je moet toch ook altijd lachen? Lachen. Een boer en een scheet is altijd goed. Hangt van het moment af. Even een leuker onderwerp. Het was gisteren officieel de warmste 2 maart ooit gemeten. In de beeld tegen de temperatuur naar 16,1 graden. En landelijk was het nog warmer, want in het zuiden was het 17 graden. Vorige record lag in 1959, dus dat was echt heel erg warm. Ja, weet ik wel. Hij weet dat nog. 100%. Kees van Wonderen dan, die gaat niet aan de slag als technisch directeur bij Feyenoord. Nee, dat snap ik. Want hij was, al heel lang stond hij opgeleid. Nou, voor mij was het een kwestie van een handtekening zetten. Ja, het leek nagenoeg rond eigenlijk. Volgens mij heeft dit te maken met die situatie rondom Van Persie en ruzie met al die spelers. Ja, tuurlijk. Er was natuurlijk zoveel gezeik opeens, dat hij volgens mij ook dacht van... nou, ik ga met dat wespennest, daar ga ik me niet in storten. Nou, niemand durft Van Persie eruit te gooien. Dat is het hele grote probleem. Want dat is wat er moet gebeuren volgens mij. Dat moet er gebeuren. Van Persie moet eruit. Maar wie dan? Dat maakt niet uit. Kijk, Bart van Bommel, die kan je vragen, maar die wacht nog op een topclub. Ja. Dus die komt niet? Nee, die komt niet. Maurice Stijn, die heeft natuurlijk zijn baan bij Sparta opgezegd. Alsjeblieft, ga naar Feyenoord, want anders komt hij naar Utrecht. Nee, Maurice Stijn zou een hele goede zijn. Dus blijf lekker in Rotterdam. Nee, je kent de weg daar al. Ja. En zijn zoon zit daar natuurlijk. Ja. Maar nu Van Persie er al uit gooien, dat is toch... Nou ja, er zijn aan de andere kant, we hebben nog 11 wedstrijden, geloof ik. Hè? Tot het, we zitten nu op 24, dacht ik. Dan zijn er nog 10 wedstrijden, denk ik. Of ja. Het is ook nog best een rit om hem even met dezelfde trainer uit te rijden. Ja. Er zijn een hoop punten nog te verdelen. Ja, nee, sterker nog, dus, de nummer 2 positie wordt die spannender dan ooit. Ja. Ja, ik denk ook, ja... Maar ja, Rick is groot aandeelhouder van Feyenoord. Ja. Dus, nee, ja, kijk, wij, het legioen, die vinden natuurlijk... Ja, het is heel lullig wat allemaal nu gebeurt. Maar je moet wel ingrijpen. Er wordt niet gescandeerd van Persie, ga weg of zo. Nou, ik zag al, het was al een spandoekje, was er al. Dus dat is één. En ik denk dat als ze zonder verliezen, gaat hij de 100% uit. Ja, denk je? Nou, dat geloof ik niet. Nou, jij denkt dat, moeten zij zondag? Nou, jij als superfan? Ja, nou ja, als superfan denk ik dat we tegen een tegenstander moeten. Ja, jullie moeten tegen een tegenstander. Ja. En weet je wat de tegenstander is? Ik dacht NAC uit. Oh. Nou, hey, je weet NAC uit. Oh. Heksenketel. Ja. En dan die verschrikkelijke Pierre van Hooijdonk op de tweede. Ja, toch een zot, man. Nou, die heeft ook bij NAC gespeeld en bij Feyenoord. Ja, nou en? Ja, dat klopt. Nou, die... hij is niet zo op Feyenoord hand, Pierre. Oh. Florentine, dankjewel eventjes voor dit moment. 21:55 met muziek van Haven. there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Alsof ze het wisten. It's a beautiful day. Geschreven voor deze derde van maart. Wij moeten zo meteen eventjes trouwens, want het is de derde van de derde. We hebben hier een week of twee geleden, drie geleden, hebben we in de ochtendshow geconcludeerd dat er best veel liedjes zijn met een titel waarin drie keer hetzelfde woord achter elkaar wordt gezongen. Dus bijvoorbeeld Bills, Bills, Bills. Of No, No, No. Of Yes, Yes, Yes. Money, Money, Money. Gimme, Gimme, Gimme. CCC. En ga zo maar door. En wij dachten, omdat het vandaag 3-3 is het misschien wel leuk om straks even een paar van die platen te draaien. Dus als je suggesties hebt, doen we dan tussen 9 en 10. Als je suggesties hebt. Dus liedjes waarin één woord drie keer in de titel achter elkaar voorkomt. We hebben net wat mooie voorbeelden gegeven, maar er zijn er vast meer te bedenken. Via de app van 538, dan maken we straks even een leuk lijstje ervan. En dan hoor je een aantal van die platen tussen 9 en 10 voorbij komen. Om de derde van de derde te vieren. Mag het ook een band zijn? Wet, wet, wet. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Wel, hoor. Ja. Toch? Ja, die hebben al wel een aantal leuke liedjes gemaakt. Ja, zeker. Goeie. Dus geef me even door. Via de app van 538 platen met een titel waarin drie keer hetzelfde woord zit voor de derde van de derde vandaag. Verder hebben we vanochtend, Rick, over jouw snurkprobleem gesproken. Ja, vroeg hadden we het daar al over. Voor mij 10 voor half 7 of zo. Snurkprobleem. Ik snurk heel hard. Maar dan ben jij een rugslaper. Nee, ik kan niet op mijn rug slapen. Maar dan vind ik het helemaal knap dat je snurkt. Ik slaap zeg maar het liefst op mijn linkerkant. Want het probleem zit voor mij op je rug, je mond, dat je tong naar achter glijdt. Ik kan niet op mijn rug slapen. En toch snurken. Ja, dat kan. Wow. Jij zei, want jij bent er eigenlijk een beetje door jouw vriendin op geattendeerd. Ja. Die zegt van ja, Rick man, je snurkt als een gek. Ze had heel de nacht niet geslapen. Nee, ze heeft het nu opgenomen en het met jou gedeeld. Ja. Dus we hebben naast de scheet. We hebben hier ongeveer het hele medische dossier. Nou, we hadden het niet, maar Rick heeft net eventjes... Ja, ik heb het gekeken. Ja, heeft het opgevraagd, de geluidsband. Schrok jij? Jij hebt het al gehoord, hè, Tim? Ja. Wat dacht jij? Moi? Of dacht je, holy shit, dat dit uit een mens kan komen? Wat heel grappig is aan het snurken van Rick, is dat je hoort dat het Rick is. Nee, oh, nee. Ik zweer het je. Praat hij erin of zo? Nee, Rick heeft best een lage stem, maar je hoort... Maar jullie gaan zeggen, oh ja, je hebt gelijk, maar je hoort dat het Rick is. Oh, nou, ik ben benieuwd. Oh, luister, dit is Rick vannacht opgenomen. Oh ja. Er zit wel een mooi ritme in. Ja. Komt hij weer. Ja. Ja. Nou ja, grappig is dat het is wel een soort lieflijke snurk of zo. Ja. Het is niet een hele agressieve... Nee, ik snurk rustig. Ja. Het is heel... Bijna schattig. Hoe noem je dat? ASMR of zo? Of dat is dat toch, van die geluiden? Ja, ASMR. ASMR, ja. Je kan er bijna van in slaap vallen. Ja, dat wil ik zeggen. Het is een soort hypnotiserend. Ja, nee, ik ga dit vannacht, ga ik dit opzetten. Heerlijk. Ja. Maar wat zei jouw partner er volgende ochtend? Van ik word er een alleen wilde gaan slapen. Ja, ik zit dat is misschien het begin van het eind. Ja, nou, laten we het gaan. Maar ga je er iets aan doen? Ben je van plan om iets te veranderen? Nee, ja, ik slaap. Ja, ik slaap dus. Ik denk echt. Moet je niet zo'n neus... neusding helpt denk ik niet. Ik wil ook niets in mijn mond hebben. Tenzij het iets lekkers is. Dan vind ik het geen probleem. Nee, ik ga niks... Ja, maar het zou wel... Je kan het ook niet zo laten. Een beugeltje. Ja. En afvallen. Nou, dan maar een beugeltje. Ray is dit. Where's my husband? Help me, help me, Lord. I need you to tell me, baby, what the hell is my...